المصور اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة بالكتاب والسنة. Hili ni jina miongoni mwa majina ya Allah yaliyo mazuri lililothibiti kutoka na Qur'ani na Sunna. Wa huwa subhanahu alladhi ansha khalqahu, naye Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye aliyovianzilisha viumbe vyake, ala suwari mukhtalifatin, tena katika sura tofauti tofauti. Wanadamu ameumbwa si mchezo. Allah amemkadiria, alafu akamuumba, alafu akamwekea sura anayotaka yeye. Sasa kila mtu Allah subhanahu wa ta'ala amempa sura anayotaka yeye, na Allah ameridhia uwe na sura hii. Lakini masikitiko makubwa, watu wajifanya wajuaji, na hii inaonyesha wazi kuwa wewe unamkosoa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa Allah alikuwa hutaki, yani kwa lisanu halik au makali kwa ulimi wako unasema kuwa ilikuwa mimi siwe hivi, mimi nataka niwe kama mzungu. Wewe kama mzungu. Yaani kama mwana mtu Allah Subhanahu wa ta'ala amemjalia ana nywele zake za koto. Ama nywele za kipilipili. Lakini alazimisha nataka nywele za singa. Si zako wewe. Na utajitia katika madhara. Na yule kupea ile ni Allah amewapa. Sasa utawapata watu nini? Tumeona. Tatoa mfano tu kwa wazi, mwimbaji Michael Jackson ambaye maarufu, yule aliumbwa na sura yake, lakini kajifanya mjuaji, kataka kujitengeneza kama mwanamke. Mwisho wake ilikuwaje? Aliumbwa vizuri, lakini kaitengeneza pua, ikawa pua sasa iko ovyo pale, ikawa pua yanguka chini, ikawa kimono utafikiria kama ni kibonzo ama ama nini itwaje ile? Yaani katuna wewe. Pua plastiki. Ilikuwa imeumbwa vizuri na utawapata Waislamu leo. Hasa hasa kina mama. Wasichana utaona shadanganya na mwenzake anaanza kujibleach. Ajibleach. Alikuwa mweusi tititi kama ile giza. Mweusi. Lakini yeye akajifanya mjuaji. Akajitia madawa akawa mweupe. Madhara yanamtokea kwake yeye. Akawa kupika mtu hawezi kupika. Mimi kuna mwanamke mmoja jirani yangu alikujielezea. Anaambia alijifanya mambo kama haya, kupika akawa anashindwa kupika. Yaani ule moto akiukaribia tu anasikia anachomeka. Jua likikwa kali hawezi kutoka hivi hivi. Lazima sio utamuona anavaa niqab, si kwa ajili ya dini, kwa ajili ya nini? Afya yake. Sasa ya nini yote haya bana mtu? Vile vile ulivyoumbwa tulia hivyo hivyo. Lakini sasa mtu akwambia ah, fadhali mara hii bwana ngezaliwa Amerika mbwa kuliko kuzaliwa Muislamu Kenya. Ambao ni kufre kumtoa katika Uislamu. Kwa wana watu leo nasema fadhali ningezaliwa kule mbwa kule kuliko kuzaliwa Muislamu hapa. Ndio hao Waislamu wa kidotcom wa leo. Ndio hao matatizo. Sa Allah Subhanahu wa ta'ala akaumba watu kwa sura tofauti tofauti. Sa ile ulivyoumbwa sura unatakikaniwa uridhike. Na kwako wewe ni khairi. Wa hay'atin mutabayina. Na katika hali ambazo tofauti tofauti. Kuna watu wengine wanono, kuna watu wengine wembamba, kuna watu wengine warefu, watu wengine wafupi. Neema. Lakini mtu ajifanya mjuaji. Leo kuna suruali za wanawake leo. Akivaa wa mnono. Aya na fura fura huku. Aya. Matatizo haya. Kuna vyakula mtu akila anakuwa mnono. Yaani ni vyote hivi vitu vitakudhuru. Lakini ni matatizo, na haya yote ni mtashabuhu bil kufar, kujifananisha na makafiri. Haya ni matatizo. Wale makafiri wale hawana lolote wale. Lakini watu kujifananisha na wao. Tawana Waislamu mtu amvaa wigi. Wenda wapi wewe na ile wigi? Kamvaa kabisa. Kimchunguza sana, anyoa nywele labda. Ana udansi, imeupija yule kipara, basi anakuwa na ile wiki. Ambao huyo na laana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tuona wa Masai, kazi ngapi wanazifanya leo? Tia pesa tu za bure. Tawapata Waislamu. msichana wa Kiislamu ankwenda kwa Masai pale, na zaidi kwa Masai kama wanne au watano wamemzungira msichana mmoja. Nye mjaona huyu yuko huku, yuko huku, yuko huku. Haya kwanza shona, tengeneza nywele zake pale, ambao yule mwenye kuunga anapata dhambi na yule mwenye kuungwa anapata dhambi, alfa'il na maf'ul wote wana madhambi. Kinasi hakuna ubaya wote bana, sinajipamba vipi? Wajipamba vipi? Jipamba kwa haramu. Sahaa wote hawa wenye kufanya mambo kama haya hawaridhiki na vile Allah alivyowekea. Wajala likullin suratahu alkhasata bihi, na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kila kitu alichokiumba kina sura yake hasa. Ndio kaona angalia wanyama sura zao, kaona mbuzi sura zao, yani Allah kaumba kwa sura zao. Lao ili jambo lingekuwa lafaa tungeona pia wanyama kujibadilisha sura zao. Mbona wanyama hajibadilishi? Wanyama hajibadilishi na ridhika vile vile, lakini leo watu wajibadilisha. Na ukiona madhara yao yamekuwa ni mengi sana kwa wao, yani mtu anajiblish mpaka wakati mwingine anatisha, anatisha. Baada ya kuwa mzuri alikuwa mweusi, kama anasema mweusi titisi titisi, yani mweusi, lakini ilikuwa napendeza, akaja akajibadilisha hata kujifanya ati mweupe. Sasa akawa hata pia ule weupe wake hata yuatisha. Sawa nini? Kwa sababu ya kuambiwa tu, ah, rafiki yangu aniambia bana nikijipamba hivi nitapata mume, naye alikwambia hivyo. Kila mtu upenda anachokitaka, au msemaje bana? Ah, wewe unaweza kumwona msichana fulani kadha kwa sababu si nzuri. Mwenzako yuko naye, ah, nzuri kule. Sasa kuna watu, kila mtu, kuna wengine wanapenda weupe, wengine wanapenda weusi, ndio alivyo. Sasa mtu akaambia, ah, wewe jipambe. Na hizi ngozi zetu naambia hizi kuumbwa kwetu na hizi ngozi zina fadhali sana. Angalia Allah Subhanahu wa ta'ala kila nchi ameuomba kulingana na ngozi yake, kulingana na hali yao. Leo ukienda kule wadhurika. Ndio ona ukienda sehemu zile za Arabuni kule siku za baridi, wale washazoea. Kitu cha kawaida kwa wao. Aweza katoka tu amvaa tu kanzu tu. Lakini wewe baridi bana itaniua hii. Kwa kweli jamani, jambo la kawaida. Si kama Nairobi tu. Nairobi kule wakati wa baridi kuna watu wanaoga maji baridi kama kawaida kule. Shaona watu waoga kama kawaida. Anda kaoge. Tationa na ICU hapo. Swali takbira nne mambo yaishi. Nchi za uzunguni kule ni baridi. Ndio kaona kule wabalehe kuchelewa. Huku kwetu nchi za joto, watu wabalehe mapema. Ndio kaona mtu mkubwa lakini umri wake mdogo. Lakini watu, na yote ni madhara kuangalia TV. TV ina madhara. Yaani mtu akiwa ni Muislamu halisi na anaitaka pepo ya Allah Subhanahu wa ta'ala ajike mbali na TV. Kwa sababu TV hii ndio aleta uchafu wote. Kwa sababu kuigiza ni pale, kujibleach ni pale, kila kitu ni pale. Sasa mtu angalia alafu anakwenda jigiza. Au vijana wetu kwenda kunyoa nywele, sikiingia kule. Master. Kiingia sasa pale ndani yule al-halaq mwenye kunyoa yule ashakuwekea wale. Wale wasanii wako hapo. Sasa kwako wewe tu kuchagua. Washangaa wewe, waulizwa, wataka kunyolea kama nani? Washangaa wewe mwenyewe. Huyu hapa. Mimi mwana mmoja hapa. Hapa hapa Uislamu. Ni mweupe. Alimwandika mmoja katika watu wa serikalini. Katika kio chake. Fulani 00 kadha. Yaani huandika jina lake na kaandika na ile kaunti yake. Fulani 00 kadha katika kichwa chake. Yaani ukipita uone hivi imeandikwa. Sasa kuna watu wanaandika mambo ya ajabu katika vichwa vyao. Na wengine, kuna Uislamu katika sehemu hii ya mgongo hapa, shamuona. Au hapa amemchora mwanamke kwa uchi. Uislamu. Sasa haya mambo si mambo ya Uislamu. Haya mambo ya makafiri. lakini leo watu kitahadharishwa waambiwa wanzidi wale hasa kuzidi ndio tuelekeza watu ili jambo baya sababu sifanishe na wale kwa sababu yule ambaye unayompenda utafufuliwa naye kwa kiyama ikiwa yeye ni Messi Ronaldo utafufuliwa naye Ronaldo kwa kiyama waonaje watu wanafufuliwa na maswahaba na watu wema wewe ufufuliwa na Ronaldo wako hamu kafungi mabao vizuri kwa ndani ya moto sawajijeshe so, mwajua kucheza hanu utakuna cheza vizuri sahaa makafiri hatufai kuwapenda kuwapenda katika masala ya kiibada hatufai mtu asinielewe makosa ikawa na duka lake akaja kafiri wewe kafiri a nda zako sitaki muuzie kufanyana nao biashara ni sawa tuwafanyana nao lakini kuna vitu fulani kwa wao hairuhusiwi kifika siku ya Christmas ile ukajifanya wewe wajipendekeza kwa wao sana ukawapunguza vitu unajua Christmas bana vitu ninavipunguza bana haifai au rafiki yako kama bana Christmas ishatokea bana sasa twende tukalipa moja bana wewe ukaenda keti naye ukapiga mbuzi mzima pamoja haifai ndani ile haifai na umwambie wazi kwa dini yangu imenikataza watu waache kuona haya tunaona hey, nitamwambia rafiki yangu vipi dini kukataza haya mambo lakini watu matatizo shaona katika ile mitaa iko kule kwetu wa Kristo jirani pale aleta kreti tatu za soda aziingiza katika nyumba ya Uislamu na za chakula na za nyiro ah ndio Uislamu wa leo kaambia sieme mimi kile kitu chochote msikikatai shauri zake kwa hili jambo halifai. Sasa haya ndio katika nini Allah Subhanahu wa ta'ala kuweka sura za watu. Lahu al-asma'ul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri. Jumlatun khabariyatun. Hii ni sentensi ya khabaria. Qaddima fiha al-khabar. Imetangulizwa habari li iradati al-hasri. Kwa makusudio ya kufunganisha. Fal asma'ul husna lahu subhanahu wahdahu la li ghairihi. Majina mazuri ni yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wala si ya mwingineo. Ukiangalia wanadamu wana majina ovu ovu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala majina yake mazuri. Na sisi tumeambiwa tuwaite watoto wetu kwa majina mazuri. Wala haitakari kuita watoto kwa majina mabaya. Kwa sababu kama tulivyozungumza jina lina taathira kwa mtu. Sasa usimuite mtoto wako mashaka. Sasa mtoto akipata mashaka mengi kwa lile jina au masikitiko au shida au huzuni. Wiki iliyotangulia tukasema Jumapili, Jumatatu wako, Jumanne, Jumatano. Haya majina ya watu. Masumbuko. Sasa haya hayafai mtu kuita majina kama haya. Kwa sababu jina la muathiri ndio kama na mtoto na mapenzi mengi kila siku mara nikuja barua nitakuwa na mvulana nao mara ukichunguza nini ni ile jina mapenzi. Sasa majina yako mazuri mengi. Watu waite majina ya Allah Subhanahu wa ta'ala Abdullah, Abdul Karim, Abdurrahman, Abdul Quddus, Abdul Khaliq. Watu waite majina mazuri, waache majina ya mitaani. Majina ya mitaani pia hayafai. Leo imekuwa sahihi ukimtafuta mtu kwa jina lake la Kiislamu humpati. Lakini jina la mtaani humpata. Na hii kama tulivyozungumza twajifananisha na makafiri. Mtu anaitwa Abubakar ajitabeka. Huu ni ukosefu wa heshima. Yaani wewe unaweza kusema Bekar radhiallahu ta'ala anhu, unaweza kusema hivi. Abubakar mtu anaitwa Bekar. Muhammad ajita Modi. Sumeya Sumi. Ukaona watu majina yao wanaandika kwa kizungu. Yaani Salim Athman. Ile Athman anaandika as ambapo ni ardhi alafu man mtu. Athman. Sasa wewe hali Uislamu chunguza yani Uislamu vitaona. Yaani mtu anakwenda ki.com kama ndivyo sasa. ukimwangalia hivi alivyo hakufanana na Uislamu isipokuwa tu jina. Yaani kwa wakati mwingine mtu yuweza kavaa kanzu na kofia kidogo ndio kuna ahli Muislamu. Lakini akivua kanzu na kofia kavaa nguo zake za kawaida, uwezo kapita sehemu bila kumamkua. Ushampa kisogo akamwambia ustadi bana mbona utamkui bana? Asalamu alaykum. Kwa sababu ile mandhari yake alivyo hakufanana na Muislamu. Sasa Muislamu anatakikaniwa awe amefanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maumbile yako, nguo zako unatakikaniwa zipite macho mawili ya miguu. Leo angalia watu wengi sana nguo zao utaona zapita macho mawili ya miguu. Alafu achukuliwa jambo la mzaha mzaha. Ambapo mtu yote ambaye nguo zake zikipita macho mawili ya miguu, huyo ana kiburi. Ataki asitaki. Kwa sababu mtu asema mimi sina kiburi. Aya tukambia sawa una kiburi. Arifu al-kibri. Tuelezee kiburi nini? Kiburi ni kuwadharau watu. Kuikata haki na kuwadharau watu. Sasa hapa ushaikata haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam nguo zake ilikuwa nisfu saa katikati ya mundi ilikuwa ziko hapa. Leo tunasema ah itakuwa vipi bana? Mimi siwezi kukata swali yangu bana. Jeans nimenunua 10,000. Afu nikate ni haiwezekani bana. Sawa usikate, zinkuja suruali trikota. Trikota sinkuja. Matraki pia huwezi kuvaa. Utasema ile huwezi kuvaa kwa sababu mtu ukikata waona ugumu. Haya. Trikota hivi vaa. Angalia vile watu walivyo. Na hadithi zilizokuja katika masala haya ni nyingi sana, zaidi ya 20. Umar radhiallahu ta'ala anhu alipodungwa na yule bwana Abu Dawud al-Majusi laanatullah alayhi, kumdunga akawa amepelekwa anapewa zabibu. Sasa kwa kulingamana na vile Umar alivodungwa ikawa haezi kutafuna, sababu kulingana vile alivodungwa vile visu ikawa haezi kutafuna, basi akawa ana zabibu anaimeza. Akiimeza yatoka katika zile tundu aliodungwa. Asema akaingia kijana. Kijana alipoingia pale akamwambia Amir al-Mu'minin, Allah inshallah atakupatia pepo na usijali, huni mitihani katika mitihani ya dunia. Basi akamwombea dua. Alipokuwa yondoka zake yule kijana, Omar akawa anamwangalia, akamuona anaburuta nguo zake. Huyo anaburuta. Akamwambia, "Ya walad, irfa." Kijana, inua nguo yako, inua. Sasa angalia maulama sema Umar wakati huo sakaratul mauti. Akamwambia inua. Leo sisi tutatoa udhuru gani mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sasa hairuhusiwi kwa mtu kuvaa nguo zake zikaa zinaburuta anakanyaga. Hii ni sifa ya wanawake. Wanawake ndio wameruhusiwa nguo zao ziburute. Au wanaume nguo zao zinazo juu. Lakini sasa hii mambo yamekuwa vice versa. Yamekuwa aks. Wanawake ingekuwa nguo zao ziko juu na wanaume nguo zao ziko nini? Chini. Sasa inatakikaniwa kwa Muislamu nguo yake iwe nini juu. Yaani al-aqal, ikiwa mtu haizi isipite macho mawili ya miguu. Lakini leo watu wanambia ah, sambo gani sasa? Yaani nitembee bana miguu yangu ingie vumbi. Yaani mtu anafanya istizai. Na mtu asifanye istizai na mambo ya dini. Dini ya Allah mtu asifanye istizai. Kwa sababu itakuja fika wakati mtu atatamani jambo jema kulifanya litamshinda. Sa Allah Allah ndugu zangu Waislamu, kwa sababu hii nimeiona sana ina tasahul kwa Uislamu. Kuburuza nguo zao na Waislamu kunyoa ndevu zao. Muislamu anatakikaniwa aachilie ndevu zake, hafai kunyoa ndevu ambazo zilizoruhusiwa kutoka ukijichana ikaanguka, au mathalan waoga, au kila Ijumaa wapiga piga hivi, wewe una harau pata adhabu. Kwa sababu mwanamume atakana nini awe na nini? Aisha radhiallahu ta'ala anha asema zinatul maru al-lihya, pambo la mwanamume ni kuwa na ndevu. Mwanamume akiwa na ndevu anatisha, lakini akionekana hana kidevu chake kama taglopu hii wafika tatisha wapi? Sasa inatakana Muislamu aache ndevu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakunyoa ndevu zake. Sasa ikiwa kama kweli wamfuata Mtume, Mtume hakunyoa ndevu. Na vile vile watu wa bidha wanaleta mambo mengine ambayo ni uongo. Asema wewe vipi bana uachie ndevu zako vichafu chafu hivi? Lazima bana uziseti, hakuna kuseti. Uziache vile vile. Ndevu naacha vile vile. Hata utakataliwa na wanawake, waache wanawake kukatalie. Mwanamke yote ambaye atakaye kukatalia ni muovu. Mtu anakuwa na ndevu nzuri, alafu apeleka posa ambiwa bana tukukubali lakini ndevu zako chafu sana hizo. Sasa itabidi bana uzinyoe. Kwa mtu wa ujinga wake na kutofahamu dini mtu anyoa ndevu. Basi ile ni ishara kwa huyu mwanamke ni muovu. Ikiwa amekupelekea hilo atakupelekea zaidi ya hilo. Lakini watu wengi sana wazindui. Kaona leo watu wanachezea videvu vyao. Kaona watu kama mistari. Wengine hivi, hivi, maustadi na wengineo. Haya ni mambo ya makosa. Sa Allah, Allah ndugu zangu wa Islam, haya ni mambo mawili ambayo yametokea na yakitokea katika mujtamaa ndio watu wanaangamia. Msione kuwa ati vitu kupanda. Maisha kuwa magumu ati ni viongozi peke yake. La, mukhalafa. Tukimkhalifu Mtume sala sala kwa jambo lolote, Allah anatuletea madhara. Sasa tukijiangalia kwetu sisi wazee wengi sana ndevu watu wanazinyoa. Ikiwa ni mzee bana utabakia kuwa mzee. Hata ndevu zako kuzinyoa. Bakia kuwa mzee vile vile. Hata ukitia dai, vile vile bakia kuwa mzee. Sasa mtu anatakaniwa aache ndevu zake na huu ndio utukufu. Huu ndio utukufu. Nadhani nitakomea kwa hapa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.